लेके दस लो वाह वाह जवा वाह अदे इता वोंडा वाह रे ये मारु कुनो वाह निज बले के दस लो वाह आनद आचे नम कैया मिरे पोचे अदि ये बेटे पेचे रोम सोका की दे मैचे लुंगी ये ता तूकी कटे डस्ट कटे दे सेले ये ता येत कटे हिप तरे दे लुंगी ये ता तूकी कटे डस्ट कटे दे सेले ये ता येत कटे हिप तरे दे मंगी पोना मुझे ये लंडा लड़ी के दे सुंगी पोना नम जनों कुतड़ी के दे उदार उदार काटा दे उदार अदार अदार अदार अदार उदार उदार काटा दे उदार इनिमेल नल्ला दा नडको पट्टा सुसुमावे कोल्तामा बेडिको अदार अदार अदार अदार उदार उदार काटा दे उदार इनिमेल नल्ला दा नडको उदार उदार काटा दा उदार अदार अदार अदार अदार उदार उदार काटा दे उदार அவசுமார போட்டு வசீன் ஓ ஐயோ